antipático. Yeah. Unang beses pa lang ay napahanga na sa'yo. Di maipagkailang malakas ang dating mo. Pero aking gulat sa ugali, oh well, baka sakaling kay wala lang sa mula. Ito'y pinalampas ko, parating kagulo. O bakit ang supla-suplado mo? Bakit ba ikay napaka-antipatiko? Ano ba talaga ang problema mo? O sobrang misteryoso, di mabasa ng derecho. Aaminin kong ako'y nahulog na sa'yo. Kay magtapatan na, oh Mr. Antipatiko. Lagi nasa tabi mo, handang tumulong sa'yo. Kaso minsan di ko talaga matansya ang kakulitan mo. Oh no, ikaw rin pala'y mapabaw. Isipatang mukhang mama, nakakaaliw ka rin minsan. Sa distang maginoo, minsan na may seryoso. Oh bakit ang gulo-gulo? Bakit ba ikay napaka-antipatiko? Ano ba talaga ang problema mo? O sobrang misteryoso, di mabasa ng derecho. Aaminin kong ako'y nahulog na sa'yo. Kay magpapalit